6% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 listopada, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pozew do sądu i zawiadomienie do prokuratury zapowiada szef Komitetu Stałego Rady Ministrów w sprawie oskarżeń o przyjmowanie pieniędzy ze SKOK Wołomin. Dwojgu nauczycielom ze Starych Bielic na Pomorzu Zachodnim prokuratura zarzuca znęcanie się nad dziećmi. Nie urządzajcie tańca na kościach ofiar. Mieszkańcy Petersburga protestują przeciwko paradzie w rocznicę przełamania hitlerowskiego oblężenia. Twierdzenie Piotra P. o rzekomym przyjmowaniu przez polityków PiS pieniędzy ze SKOK Wołomin to absurdalne pomówienie, powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Zapowiedział też, że złoży w poniedziałek prywatny akt oskarżenia o zniesławienie i jednocześnie zawiadomienie do prokuratury. Radio Z podało, że jeden z głównych podejrzanych w śledztwie, był oficer kontrwywiadu Piotr P., zeznał w innym procesie, że przekazywał politykom PiS koperty z pieniędzmi ze SKOK-ów. Jednym z tych polityków miał być Jacek Sasin. Afera SKOK Wołomin jest aferą WSI. Piotr P., był oficer WSI. To mózg tej afery. Usłyszał w tej sprawie 911 zarzutów. Został też wcześniej skazany za wyłudzenia w aferze Fundacji Pro Civili. Jest skompromitowany i kompletnie niewiarygodny, pisze Jacek Sasin w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej. W lutym 2015 roku warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin. Biegli wycenili go na 180 milionów złotych. Zdaniem wierzycieli to zaniżona kwota. Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad uczniami zarzuca koszalińska prokuratura dwojgu nauczycielom ze szkoły podstawowej w Starych Bielicach. Nauczyciel języka angielskiego już usłyszał zarzuty, nauczycielka matematyki jeszcze nie. Miała nie odbierać wezwań i policja będzie ustalać miejsce jej pobytu. Obojgu grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Do 16 grudnia w związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach wprowadzono tymczasowe kontrole na granicy. W Jędrzychowicach na autostradzie A4 stanął stały punkt kontrolny. Sprawdzane są osoby wjeżdżające do kraju, mówi kapitan Julia Mandecka ze Straży Granicznej. Podróżni muszą liczyć się z tym, że będą wyrywkowo zatrzymywani do kontroli i będą musieli okazać dokument oraz umożliwić kontrolę pojazdu. Kontrole zostały wprowadzone w 264 miejscach na granicy z Niemcami, Czechami, Litwą i Słowacją. Do 16 grudnia nie można przekraczać granic wewnętrznych Unii w dowolnych miejscach, jedynie w wyznaczonych. Dowództwo Okręgu Wojskowego w Petersburgu chce uczcić 75. rocznicę zdjęcia hitlerowskiej blokady. Jak poinformowała Nowaja Gazeta, ci, którzy ją przeżyli, a także część intelektualistów i innych mieszkańców dawnego Leningradu, apeluje do władz, by nie urządzały tańca na kościach ofiar wojny. Dowództwo Zachodniego Okręgu Wojskowego uznało, że parada wojskowa będzie najlepszym sposobem uczczenia pamięci ofiar blokady. Szef Rady Miejskiej Wiaczesław Makarow, który sam jest absolwentem szkoły wojskowej, poparł to stanowisko. Jednak mieszkańcy Petersburga, w tym ci, którzy przeżyli blokadę, mówią nie. Proponowane wydarzenie nie jest adekwatne dla wyrażenia boleści, jaką ma symbolizować pamiętna data 27 stycznia, napisali w liście do petersburskiego gubernatora pisarka Natalia Sokołowska i historyk Daniła Kocubiński. Autorzy listu wezwali władze, aby nie zamieniały rocznicy tragicznych wydarzeń w świętokradczy karnawał. Pod listem podpisali się zarówno znani mieszkańcy Petersburga, jak i ci, którzy przeżyli blokadę Leningradu. Przeciwnicy wojskowej parady tłumaczą, że jest wiele sposobów na godne uczczenie pamięci ofiar tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izraelska piosenkarka Jasmin Lewi nie może doczekać się jutrzejszego występu w Warszawie. Jedna z największych gwiazd world music zaśpiewa w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na scenie będzie jej towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa. Cieszę się, że tutaj jestem. Jestem bardzo podekscytowana. To wiele dla mnie znaczy. Dzisiaj miałam próbę z Polską Orkiestrą Radiową. To był dla mnie wielki zaszczyt. Nie mogę się już doczekać jutra oraz publiczności, zarówno osób, które pojawią się na sali, jak i tych słuchających nas w domu, w Polskim Radiu. Uwielbiam tutaj wracać. W Polsce będę ponownie w kwietniu. A na razie czekam z niecierpliwością na dzień jutrzejszy. Koncert jest kolejną odsłoną cyklu To, co najpiękniejsze. Będzie transmitowany w Jedynce i Dwójce tuż po 19 i w streamingu na stronie polskieradio.pl. Retransmisja w Trójce w święta. A teraz w Trójce sport. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jan Kałucki. A na początek Buenos Aires, bo to, co się dzieje dookoła finału Copa Libertadores, nie mieści się w głowach nawet najbardziej zagorzałych kibiców. Copa Libertadores to odpowiednik naszej Ligi Mistrzów. W decydującym meczu po raz pierwszy w historii miały się zmierzyć dwie najpopularniejsze drużyny w Ameryce Południowej, River Plate i Boca Juniors. Kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem, który był zaplanowany na 21, pseudokibice River obrzucili autokar rywali najróżniejszymi przedmiotami. Zostały powybijane szyby, a do środka dostał się gaz łzawiący. Kapitan Boca, Pablo Perez, wylądował w szpitalu, ale mimo to organizatorzy finału i sam przewodniczący FIFA Gianni Infantino byli nieugięci. Finał ma się odbyć, tym bardziej, że komisja lekarska uznała, że urazy piłkarzy Boca Juniors są powierzchowne. Na tę chwilę zadecydowano, że pierwszy gwizdek ma zabrzmieć o 23:15. Takich scen na szczęście nie ma w Lotto Ekstraklasie. Dziś rozegrano 3 mecze. Korona Kielce wygrała z Górnikiem Zabrze 4-2, Krakowia zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1, a Lech Poznań, choć przegrywał 0-1, to wygrał z Wisłą Płock 2-1. Gola strzelił m.in. pomocnik kolejorza Darko Jeftić. Lepsze samopoczucie, żeby ta pewność siebie wzrosła. Wiadomo, że jest ważne, że czasem ofensywny piłkarz strzeli, ale najważniejsze jest, z czego się najwięcej cieszę, jest 3 punkty. I to było dzisiaj bardzo ważne i myślę, że pokazaliśmy charakter po tej straconej bramce i to najwięcej cieszy. To był ostatni mecz Lecha pod wodzą Dariusza Żurawa, bo na dniach stery w Poznaniu przejmie Adam Nawałka. Jutro 3 spotkania, Pogoń Szczecin, Miedź Legnica, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa i Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok. Ciekawie wygląda sytuacja w lidze hiszpańskiej. Real Madryt przegrał z Eibarem aż 0-3, a Atletico Madryt zremisowało z FC Barceloną 1-1. Liderem są piłkarze Dumy Katalonii. To był też dobry dzień dla naszych skoczków narciarskich. Kamil Stoch zajął 2., a Piotr Żyła 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata. Najlepszy na skoczni w Ruce, nieopodal Kusamo, był Ryoyu Kobayashi. Japończyk wprawdzie lądował bliżej od Stocha, ale dostał lepsze noty. Wyprzedził Polaka o 2,1 punktu i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Jutro kolejne zawody. To był słodko-gorzki dzień w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock wygrała z Ademar Leon 25-23 i niemal na pewno awansuje do 1/16 finału. Natomiast PGE Vive Kielce przegrało z FC Barceloną 36-42 i będzie walczyć o 2. miejsce w grupie. I na koniec szachy, bo zakończyła się 11. partia o Mistrzostwo Świata. Magnus Carlsen gra z Fabio Caruana i po raz 11. z rzędu padł remis. Jutro dzień przerwy. Decydujący mecz w poniedziałek. Przy 12. remisie czeka nas dogrywka w szachach szybkich. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy mgła, padać może na południu i zachodzie, gdzie indziej także deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Jutro wszędzie z wyjątkiem południowej Polski słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie śniegu. Rano i wieczorem mgła, na termometrach 0 w Suwałkach, 3 stopnie w Warszawie, 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. patroni medialni, gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym zacząć od kilku naszych krajowych nowości i już na początek trzymam w ręku płytę zatytułowaną ZK Collaboration, czyli współpraca ZIK. Z to Adam Zagórski, perkusista, dawniej Wisdom Collective, grupa poznańska, ale w tej chwili Zagórski już zamieszkuje w Warszawie. K to Maciej Kądziela, jeden z przedstawicieli naszej najmłodszej generacji, grający na saksofonie altowym. A całość uzupełniają Mateusz Gawenda przy fortepianie, człowiek, który coraz częściej pojawia się w naszej dyskografii i z wielkim zresztą pożytkiem, a na basie Damian Kostka, również dawny Wisdom Collective. Muzyka raczej jest pod znaku free, ale potraktowana w szczególny sposób. To znaczy, nieważne są tu harmoniczne niuanse, jak wiemy, chociaż od czasu do czasu takie konteksty się na płycie zdarzają. Natomiast liczy się sposób frazowania, no i melodyczne zdolności improwizatorów, a akurat te dwa czynniki w tym wydaniu bardzo mi się podobają. A zatem posłuchajmy pierwszego z brzegu utworku zatytułowanego Frustration. Thank you. Nowy album na naszym rynku, ZK Collaboration, a ci tytułowi Z i K to Adam Zagórski, perkusja, Maciej Kądziela, saksofon alt. Całość uzupełniają Mateusz Gawenda, fortepian, ewentualnie wszelkie klawiatury, jeśli tylko są potrzebne, i Damian Kostka, kontrabas. Natomiast na temat następnej płyty sam nie bardzo wiem do końca, co mam Państwu powiedzieć. Album zatytułowany jest Preludia na gitarę i kontrabas. Tylko dwóch wykonawców, ale obydwaj to wspaniali wirtuozi o niesamowitych możliwościach. Gitarzysta Marcin Wondołowski i basista Piotr Lemańczyk. Może zanim dalej o tej płycie pomówimy, posłuchajmy 9. preludium. Thank you. To był album dwójki wspaniałych wykonawców: Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marcin Wądołowski, gitara, czyli preludia na gitarę i kontrabas. No i dalej nie wiem, co mam Państwu na ten temat powiedzieć, bo z jednej strony podziwiam wirtuozerię, kompetencje, a z drugiej strony jakoś emocjonalnie nie mogę się do tej muzyki przebić do środka. Być może, że to, co mnie przeszkadza, Państwu spodoba się bardzo. To mogą być albo przypadkowe, abstrakcyjne zderzenia harmoniczne, ale może po prostu jeszcze się nie oswoiłem z tą muzyką i bardzo możliwe, że za jakiś czas zupełnie zmienię zdanie. Tymczasem jednak, chcąc oddać należny hołd obydwu wykonawcom, chciałbym sięgnąć do ich wcześniejszych doskonałości i na początek niech to będzie Piotr Lemańczyk i jego fantastyczna płyta nagrana na żywo w klubie Żak. Taki właśnie jest jej tytuł, Na żywo w klubie Żak. Skład totalnie międzynarodowy, a właściwie jedynym reprezentantem Polski jest właśnie Piotr Lemańczyk na basie, dalej Walter Smith grający na tenorze, niezastąpiony niemal Dave Kikowski przy fortepianie, niech Was to nazwisko nie zmyli, to jednak jest pełną gębą Amerykanin, i na perkusji Colin Stranahan. To był Piotr Lemańczyk ze swoim kwartetem, lider grający na basie, Walter Smith, saksofon tenor, Dave Kikowski, fortepian i Colin Stranahan, perkusja. A teraz kolej do Marcina Wondołowskiego i jego wcześniejszą nieco płytę Standards. O dziwo, bardzo podobny skład do tych preludiów, czyli znów mamy Piotra Lemańczyka na basie, Marcina na gitarze, ale obaj są tym razem wspomagani perkusją, na której gra Tyler Hornby. Jednak to nie perkusja czyni tutaj zasadniczą różnicę w muzyce, tylko chyba jakiś sposób narracji, no i fakt, że tu jednak mamy do czynienia ze standardami, zresztą nie tylko. Proponuję Państwu na przykład zaskakującą wersję, no niełatwego do obgrywania tematu pod tytułem Giant Steps Johna Coltrane'a i posłuchajmy, jak to w tym wydaniu wygląda. Giant Steps, Marcin Wądołowski, gitara, Piotr Lemańczyk, bas i za perkusją Tyler Hornby. A teraz zmieniamy już temat. Chciałbym Państwu przypomnieć trzech grających na saksofonie tenorze panów P. Takich, którzy już troszeczkę nam wylecieli z pamięci, być może dlatego, że i sam gatunek muzyczny troszeczkę i wyleciał z pamięci i został jakoś sponiewierany, uznany jak gdyby za mniej ważny, choć wydaje mi się, że to bardzo niesprawiedliwa opinia. Oczywiście mowa o West Coastie. West Coastowcy charakteryzowali się upodobaniem do zespołów większych. Im się najbardziej podobały oktety, nonety, a nawet i więcej, bo oto pierwsza płyta, którą trzymam w ręku, zwie się Art Pepper plus 11. Art Pepper to w gruncie rzeczy alcista, ale grywał również na tenorze, czego za chwilę będziemy mieli przykładzik, a ten temat to kompozycja Walking. Na ogół przypisywana Milesowi Davisowi, ale prawdziwym kompozytorem jest Richard Carpenter. No i pora na solistów. Oczywiście Art Pepper grający na tenorze. Jeśli chodzi o trąbkę, to powinien to być Jack Sheldon, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to jednak był Pete Candoli. Obaj trębacze zasiadają w tej grającej ekipie. No i wreszcie przy fortepianie Russ Freeman. Thank you. Ta płyta to już mimo wszystko jeden z klasyków Art Pepper plus 11. No i przechodzimy do następnego pana P. Tym razem jest to Bill Perkins, o którym rzeczywiście mogliśmy już dawno zapomnieć, bo jakoś dłuższy czas nie słyszałem, aby ktokolwiek go przypominał czy wspominał. Nie wiem czemu, bo muzyka może nie pierwszego gatunku, ale jednak jest bardzo ciekawa i na bardzo wysokim poziomie. Tutaj będziemy mieli do czynienia z oktetem i pozwolę sobie wymienić wszystkie nazwiska, bo to nieomal kwiat West Coastu. Na alcie Ba Cheng, na tenorze Bill Perkins, na barytonie Jack Nimitz, na trąbce Stu Williamson, na puzonie Carl Fontana, znowu przy fortepianie Russ Freeman i dalej na basie Red Mitchell, wreszcie za perkusją Mel Lewis. I w ich wykonaniu posłuchajmy prastarego standardu When You're Smiling. Thank you. Jak widzimy, Bill Perkins dał pograć wszystkim niemal swoim kolegom, zatem postaram się raz jeszcze przypomnieć sobie cały skład. Bud Shank na alcie, Bill Perkins saksofon tenor, Jack Nimitz baryton, Stu Williamson trąbka, Carl Fontana puzon, Russ Freeman fortepian, Red Mitchell kontrabas i Mel Lewis perkusja. No, udało się. I wreszcie kolej na trzeciego pana P, chyba najbardziej zapomnianego. Mam na myśli saksofonistę tenorzystę oczywiście Dave Pella, który przede wszystkim zasłużył się swoim oktetem i bodajże poza tym nigdy już jakoś bardziej znacznie na świecie nie dał o sobie znać. Nie potrafię wyliczyć całego składu zespołu, oczywiście jak wspomniałem jest to oktet, no ale przynajmniej należy pamiętać o solistach. Na trąbce gra Dave Fagerquist, oczywiście na tenorze Dave Pell, na barytonie muzyk bardzo mocno przygapiony, wspaniały instrumentalist nazwiskiem Bob Gordon i na gitarze Tony Ritchie. Panowie grają bardzo króciutkie utworki, w związku z powyższym proponuję Państwu od razu dwa. Ten pierwszy to kompozycja Shorty Rogersa Mike's Peak, a ten drugi to kompozycja Marty Page'a Clump Jump. Thank you. To był Dave Pell Octet i dwie kompozycje. Ta pierwsza Mike Speak, napisana przez Shorty Rogersa. Ta druga to Clump Jump, dzieło Marty Page'a. I kogoż tam mieliśmy w solistach? No oczywiście Dave Pell na tenorze, Don Fagerquist, trąbka, Bob Gordon baryton, Tony Ritchie gitara. I to w zasadzie było wszystko, co przewidziałem na dziś, ale zostało nam trochę czasu, więc warto z tego skorzystać. Proponuję wrócić do tej najgłośniejszej płyty, czyli Art Pepper Plus 11 i zaproponuję Państwu tym razem kompozycję, która rzeczywiście wyszła spod ręki Milesa Davisa, a mianowicie Donia Lee. Jeśli starczy czasu, to dołożymy coś jeszcze z tego samego albumu, a ja już na zapas żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Radio prezentuje wyjątkowy pięciopłytowy boks, który każdy powinien mieć w domu. Pieśni polskich powstań narodowych. 60 najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.